Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Gas is alweer een stuk goedkoper en toch gooit Vattenfall de tarieven omhoog. Willen ze verdienen aan het prijsplafond? Hoe wordt dat trouwens berekend en verrekend? En is het eigenlijk wel de beste manier om de kosten voor ons binnen de perken te houden? Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Morad El-Wakili. Ruim de helft van de 7,5 miljard euro die het kabinet uittrekt voor bereikbaarheid van nieuwe woonwijken gaat naar openbaar vervoer. Verder gaat een derde naar voorzieningen voor auto's en ruim 10% naar fietspaden. Dat er geld zou komen voor bereikbaarheid stond al in het regeerakkoord, maar nu is bekendgemaakt hoe het wordt verdeeld. Het kabinet erkent dat veel projecten onzeker zijn vanwege de stikstofcrisis en stijgende prijzen in de bouw, maar wil niet wachten met investeren in bereikbaarheid. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de turnleraar die wordt verdacht van het vermoorden en misbruiken van de 14-jarige Esmee in Leiden. Volgens de officier van justitie is de 33-jarige Olivier van de G schuldig aan doodslag en het bezit van kinderporno. In de eis zijn gebeurtenissen uit het verleden van de verdachte meegenomen, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Bijvoorbeeld als het heel emotioneel werd om dat gewoon buiten te sluiten, om dat te parkeren in een deel van zijn brein waar die vervolgens ook niet meer bij kan. Ja, al dat soort dingen die verzachten de omstandigheden, maken dat hij voor een deel niet toerekeningsvatbaar is en dat hem dus die dood van Esmee niet volledig aangerekend kan worden. Esmee verdween eind vorig jaar. Een groepje sporters vond haar lichaam op 31 december. Van de G heeft toegegeven dat hij een seksuele relatie met het meisje had. Hij heeft ook bekend dat hij het lichaam van Esmee heeft weggevoerd, omdat hij hun contact verborgen wilde houden. De secretaris-generaal van de NAVO verwacht dat Rusland deze winter cruciale infrastructuur gaat bombarderen. Daarmee wil Rusland de winter voor de Oekraïnse bevolking zo zwaar mogelijk maken. Stoltenberg benadrukt hoe belangrijk het is om Oekraïne zowel militair als humanitair te blijven steunen. 9 militairen en een ex-militair zijn opgepakt voor het bezit van harddrugs. Ook worden zij verdacht van het verstrekken van drugs. De zaak kwam aan het rollen nadat een militair bij een festival werd betrapt op drugs. Meer aanhoudingen sluit de Koninklijke Marechaussee niet uit. De hoofdverdachte van de aanslag in de Turkse stad Istanbul heeft volgens de politie bekend dat ze een bom heeft geplaatst. Ze zou hebben gezegd dat ze handelde in opdracht van de Syrisch-Koerdische IPG-militie. Turkije ziet deze groepering als een verlengstuk van de verboden Koerdische PKK, die in Turkije, Europa en de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De chauffeur van de bus die vanmiddag bij Gent inreed op een vrachtwagen is uit de bus bevrijd. De man was bij het ongeluk bekneld geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is niet in levensgevaar, meldt de VRT. De chauffeur zou de file waarin de vrachtwagen stond te laat hebben gezien. De Belgische politie heeft zijn rijbewijs in beslag genomen en ook zijn telefoon om te bekijken of hij die gebruikte. In de bus zaten 40 Nederlandse toeristen. 20 mensen raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt deze verslaggever. Daarnet zag ik wel een grote medische ontplooiing. 10, 12 ambulances, vrachtwagens van de civiele bescherming, tenten ook om te assisteren. Dus toch wel een groot gebeuren. En hier aan de andere kant zie ik dan dat iedereen op de E17 wordt omgeleid op de afrit Beervelde. De E17 is inmiddels weer vrijgegeven. Er staat nog wel een lange file. De Amerikaanse president Biden en zijn Chinese collega Xi hebben afgesproken om de communicatielijnen kort te houden. Daarvoor worden speciale diplomaten aangesteld. In aanloop naar de G20-top op Bali spraken de twee wereldleiders ook over de oorlog in Oekraïne. Ze zijn het erover eens dat er nooit een nucleaire oorlog moet komen. Ook Noord-Korea is aan bod gekomen. Biden heeft zijn zorgen over de provocaties tegenover dit land geuit. Het is de eerste fysieke ontmoeting tussen de twee sinds Biden president is. En dan het weer. Droog en zonnig. Het is ongeveer 10 graden. Morgen begint bewolkt en lokaal regenachtig. Later wordt het droog en laat de zon zich ook zien. Het wordt dan tussen de 11 en 13 graden. Morgen, dankjewel. Bijna ANWB. Dennis Mooij. Dag Dennis. Goedemiddag. Waar staan files? Er staan er al een stuk of 40, 195 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste leveren niet meer dan een minuutje of 5 vertraging op, dus dat valt reuze mee. Dit zijn de uitzonderingen. De A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knoop het Ridderkerk ben een kwartier lang onderweg. A44 Amsterdam-Den Haag. Dat kost je 10 minuten extra tussen Leiden en Wassenaar. En de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Knoop het Waterdorp een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag op de A2 bij Eindhoven. Maar daar is de weg inmiddels weer vrij.

ja, misschien dat deze video dan ook weer onderdeel is van dat spel. Ja, hij kan het spel goed spelen. Ja, precies. En de waterschappen van Groningen en Drenthe waarschuwen dat de pot met geld die de NAM ter beschikking stelt, 500 miljoen voor bodemdaling door gaswinning in de toekomst, waarschijnlijk niet genoeg is. Want er moeten door die bodemdaling niet alleen nieuwe bruggen, stuwen en watergangen komen, maar ook een volledig extra gemaal. Op dit moment is er één gemaal in Groningen, maar dat is niet meer genoeg. En alleen een nieuw gemaal kost al tientallen miljoenen euro's, zo waarschuwen nu de waterschappen. Komende zomer moet blijken of het huidige gemaal het allemaal nog aankan. Energieleverancier Vattenfall gooit de variabele tarieven omhoog, terwijl de gasprijzen flink aan het dalen zijn op het moment. Ja, maar in augustus en september was energie juist heel duur, zegt Vattenfall. Gaan wij nou toch meer betalen of moet de overheid meer bijpassen, zodat de leverancier dan weer profiteert van het prijsplafond? Ja, überhaupt, prijsplafond, energietoeslag, winsten en marges. Lambert, wij zien door de bomen het bos niet meer. Hè? We waren ernstig in verwarring. Maarten Pieter Schinkel, hoogleraar economie aan de UvA, is in de studio om ons te helpen, meneer Schinkel. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Een vraag in eerste instantie van die klanten van Vattenfall zich nu zullen stellen van, ja, ga ik dan straks toch meer betalen voor mijn energie? Ja, het is wel opmerkelijk dat Vattenfall de prijzen verhoogt, terwijl de kosten op dit moment eigenlijk omlaag gaan. Ja. Maar goed, de prijsstrategieën voor zo'n onderneming zijn natuurlijk complex. Dit sluit wel aan bij onze voorspelling van een aantal weken geleden, dat door de manier waarop het prijsplafond wordt geïmplementeerd door de minister een prijsopdrijvend effect heeft. Dat nodigt uit, dat prijsplafond. Ja, maar het zou wat te snel zijn om nou te concluderen dat we dat nu al zien. Oké, nou ja, hoe dat mechanisme dan werkt, daar komen we al hopelijk op. Je gaat toch denken van, we gaan in eerste instantie niet meer betalen, maar zij krijgen dan meer compensatie. Ja, nou, het prijsplafond is natuurlijk bedoeld om te voorkomen dat mensen die hele hoge prijzen gaan betalen. Dus vanaf januari is het idee, betalen we over het eerste deel van ons energieverbruik, dus zoveel kuub gas en zoveel kilowattuur elektriciteit, nog maar een vaste lage prijs. En inderdaad is nu de vraag, hoe gaat de overheid voor de rest betalen? Ja. Want iemand moet dat betalen natuurlijk. En die compensatiediscussie, die wordt nu gevoerd. Ja. Dat prijsplafond, Lambert, dat kondigt het kabinet last minute aan op Prinsjesdag. Ja, echt op het nippertje. Het kabinet verzette zich zelfs maandenlang tegen zo'n prijsplafond. Een idee was het voor GroenLinks en de PvdA. Lagere energiebelasting, lagere btw, energiebesparende maatregelen en een energietoeslag vonden ze een veel beter idee. Maar de energieprijzen die bleven stijgen en de inflatie ook. En uiteindelijk ging het kabinet vlak voor Prinsjesdag toch overstag. Het prijsplafond werd snel nog even de troonrede ingefietst. Eén zinnetje. En tijd om de Kamer op de hoogte te stellen van de details was er eigenlijk niet meer. Maar ja, die details die waren er op dat moment ook nog niet. Hè? Dat moest allemaal nog bedacht worden, meneer Schinkel. Wat het uiteindelijk is geworden, dat prijsplafond, u hebt het net al enigszins aangegeven, maar hoe werkt het nou precies? Wat is de gedachte erachter? Ja, nou, we weten het nog steeds niet helemaal, want er wordt nog steeds over gediscussieerd. Afgelopen donderdag in de Kamer en morgen ook weer. Maar het komt er in principe op neer dat voor een vrij hoog pakket, een groot pakket aan stroom en gas, die lage prijs wordt betaald. En dat is inderdaad vlak voor Prinsjesdag is dat vastgesteld. En dat plafond, dat is veel te hoog, als je het ons vraagt. Hè. Dus het volume is te hoog. Want wat gebeurt er? Mensen die dus tot aan die eerste volumes consumeren, die betalen straks die vaste prijs. En die zijn dus niet meer geïnteresseerd in wat eigenlijk de marktprijs is. Want die betalen ze helemaal niet. Dat betekent dat die mensen eigenlijk niet meer gevoelig worden voor marktprijsontwikkelingen. Die worden uit de markt genomen vanuit het perspectief van de aanbieders. Aanbieders concurreren dus niet meer om die mensen. En dat betekent dat de prijzen waarschijnlijk omhoog gaan. Dat er een opwaartse druk op die prijzen komt als gevolg van een afname van de prijselasticiteit van de vraag. Daar hebben we voor gewaarschuwd. En dat komt vooral omdat dus die plafonds zo hoog zijn. Zo'n hoog volume. Want wat zijn die precies dan? Wat wordt nu gezegd? Ja, dus 1200 kubieke meter 1200 per jaar? 1200 kubieke gas, 2900 kilowattuur elektriciteit over een heel jaar. Nou, dat is gebaseerd op het gemiddelde in 2021. En het blijkt dat de helft tot 70% van de huishoudens onder die volumes valt. Dus die zijn volledig gedekt. Dat klinkt natuurlijk heel goed vanuit het perspectief van die huishoudens, want die betalen dan een vaste lage prijs. Maar het probleem is dat ze dus niet meer marktprikkel geven. Hè, en daardoor de energiemaatschappijen eigenlijk in een minder competitieve markt hogere prijzen kunnen gaan vragen. En dat is wat u bedoelt met dat u zegt, ja, we zagen dit wel aankomen, dat dan die tarieven omhoog gaan. Ja, nou, nogmaals, ik denk dat het te vroeg is om te zeggen dat Vattenfall, maar dat effect hebben wij inderdaad uitgebreid voorspeld. Ja. En ze kunnen ook vragen wat ze willen, toch, uiteindelijk? Want de overheid betaalt nu toch wel, het is een soort vrijbrief. Ja, het is iets complexer natuurlijk, want ze zijn wel met elkaar in concurrentie, maar ze zijn in een imperfecte concurrentie. In feite zijn 3 bedrijven, die hebben 80-90% van die markt. En die zijn met elkaar in imperfecte mededinging. Dat wil zeggen dat er marges zijn. En inderdaad, als gevolg van het uit de markt nemen van een groot deel van de consumenten, gaan die marges omhoog. Maar er komt nog een tweede belangrijk effect bij. En daar gaat eigenlijk nu de discussie over. Hoe gaat de overheid compenseren voor die kosten? Voor die plafonds, voor het feit dat de energiemaatschappijen duurder inkopen dan consumenten die energie consumenten voor de energie betalen. Nou, die compensatie kun je doen door de kosten over te nemen. Dus de overheid zou kunnen zeggen, wij betalen het verschil tussen die plafondprijs, die lage plafondprijs en die hogere inkoopkosten, met misschien nog een marge erbij. Maar dat lukt nu niet. Dat komt eigenlijk weer omdat de ACM, die dat een beetje zou moeten controleren, de Autoriteit Consument en Markt, die heeft vorige week ineens gezegd, dat kunnen wij niet controleren. Dus daar is Want hebben ze niet genoeg data voor? Ja, dat vinden ze moeilijk. Mm-hmm. Dus dat moet weer iemand anders gaan doen? Dat is ook wel ingewikkeld, maar dat zouden zij eigenlijk wel moeten doen. Dus geef ze de mensen en het budget om dat te doen. Maar goed, zij zeggen, we kunnen dat niet doen, niet op korte termijn. Dat duurt een jaar voordat we dat kunnen, hebben ze zelfs gezegd. Nou, dan zou het hele plafond alweer over moeten zijn, is het idee. Maar goed, intussen gaat de minister omzetcompensatie doen. Wat betekent dat? Dat betekent dat de energiemaatschappijen de marktprijs gaan vergoed krijgen. Het verschil tussen de marktprijs en die plafondprijs. Nou, en dat is nou juist, daar hebben we voor gewaarschuwd, dat is nou juist gevaarlijk, want dat geeft de energiemaatschappijen een prikkel om de prijs nog weer verder omhoog te doen. Want als de prijs omhoog gaat, gaat de subsidie die ze krijgen op mensen die alleen het volume gebruiken, die gaat ook omhoog. Ja. Wat zou je dan moeten doen? Nou, eigenlijk moet je helemaal geen plafond doen. Nee, maar we hebben dus nu dat plafond. Een vast bedrag. Ja. Dus wij hebben al een paar keer gewaarschuwd. Pardon. Een vast bedrag doen per maand, geïndexeerd eventueel. Ja, neemt even een slokje water, dan kunnen wij ook nog even bijkomen. Want het is behoorlijk ingewikkeld. Ja. Maar eigenlijk zegt, die 190 euro nu, die we de komende 2 maanden krijgen. Ja, dit is wel vervelend. Dat is mijn stem kwijt. Ja, want dat is wat we nu gaan krijgen. In ieder geval de laatste maanden van dit jaar. Want ja, 1 januari gaat dat prijsplafond dan in. Daar zijn nog heel veel vragen om, inderdaad, van hoe je dan die compensatie gaat regelen. Maar u zegt, ga nou naar zo'n vast bedrag. Ja, zoals indexeer zo'n vast bedrag op de maandprijs, zodat het wel zo is dat als de prijzen omhoog gaan, ook het bedrag dat mensen krijgen als subsidie omhoog gaat. Maar dat wil de overheid niet, dat wil de regering niet. Dus we hebben wel ook nog een ander alternatief bedacht, dat eigenlijk een soort kortingssysteem is. En daar komen we nu binnenkort mee uit. Oké, dus dan zegt u ook dat wat je nu hebt, dus 190 euro, dat zou dan hoger worden, dat ook niet. Maar kunt u daar al een tipje van de sluier geven wat uw idee daarbij is? Ja, het idee is om een korting te geven die fluctueert met de maandprijs, met de gemiddelde marktprijs. Dus consumenten betalen dan netto nog steeds de plafondprijzen. Maar de korting gaat omhoog als de marktprijs omhoog gaat. Dus dan voor de consumenten maakt het niet uit. Hun nettoprijs is in feite diezelfde prijs als nu onder de plafonds. Maar het is heel duidelijk dat er een korting vanuit de overheid gegeven moet worden aan de consument. Dus de energiemaatschappij weet ook precies dat moeten we doorgeven, dat bedrag dat we van de overheid krijgen aan de consument. En vervolgens ontwikkelen we die korting op een manier die ervoor zorgt dat er geen prikkel zit voor het verhogen van de prijzen door de energiemaatschappij. Ja. Maar ja, de vraag is, in hoeverre wordt er naar u geluisterd? Nou, ik heb wel de indruk dat er geluisterd wordt naar onze waarschuwingen. Okay. Maar tegelijkertijd liggen er natuurlijk allerlei politieke restricties. Dus het is best een ingewikkelde kwestie, omdat er allerlei toezeggingen al zijn gedaan. Over dat prijsplafond? Ja, ik vroeg me nog af. Ik heb een contract dat loopt van per 30 november moet ik een nieuw contract. En dat loopt dan tot 30 november volgend jaar. Sommige mensen hebben een contract wat misschien loopt van februari tot februari. Wat betekent dat je misschien in januari al over die 1200 kuub heen zit. Ja joh, ja. Ja, maar wanneer is dat meetmoment? Of is dat pas aan het eind van 31 december? Je ziet dus wat voor soort vragen dit soort ingrijpen in de markt oproept. Hè? Als je het gaat doen met zo'n volume. Dus hoe dat precies zit, daar heeft de Kamer allerlei vragen over gesteld. De minister heeft ook al weer antwoorden op en zo. Maar er komen alsmaar nieuwe vragen. Dus kijk, stel je voor dat gas, stel dat je zegt per maand heb je 100 kuub. Hè? Die 1200 gedeeld door 12. 100 kuub. Maar ja, in de zomer maak je dat niet op. Nee. In de winter heb je het nodig. Straks zit je ineens vlak voor volgende winter. Ben je door je plafond heen. Ja. En dan betaal je de volle MEP op terwijl je moet gaan verwarmen. Dus hoe dit precies, die subsidie op deze manier, heeft allerlei ingewikkelde nadelen. Zoals je ook al noemt over overstappen en zo. Ja. Allemaal over nagedacht. En 1 januari moet het ingaan. Dus dat wordt, dat wordt een ramp. Nou ja, ramp. Maar nou ja, wat er allemaal nog voor vragen liggen, en dat er een andere instantie moet komen om die marges te berekenen. En ja, eerlijk gezegd, we hebben natuurlijk wat ervaringen met grote operaties. Ik zou zeggen, je moet het iets beter doordenken. Er wordt hard aan gewerkt, achter de schermen natuurlijk, door Economische Zaken. Het ministerie van Financiën, denk allerlei partijen mee. En ook de ACM. Maar het is zeker zo dat het erg rap gaat. En het is ook nogal experimenteel. Want het is niet zo dat dat er in het buitenland of in het verleden veel ervaring is met dit soort dingen. Dus zo'n plafond op deze manier, met een beperkt volume en een lage prijs, is eigenlijk niet voldoende genoeg over bekend. Maar wat moeten wij dan in de tussentijd? Betalen. Ja, een warme trui aan. Nou, we krijgen het, dus we krijgen sowieso steun. Er gaan miljarden naar ons toe. Dus mensen, en dat is ook belangrijk, mensen zijn in betalingsproblemen, dus steun moet er zeker komen. Het gaat alleen om de manier waarop. En laten we dat nou alsjeblieft doen op een manier die niet leidt tot enorme overwinsten voor de energiemaatschappijen. Ja. Ik dank u wel en laten we hopen dat ze ook in Den Haag naar u luisteren. Maarten Pieter Schinkel was dat, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Zometeen hoe Mahatma Rivier €80.000 verloor en nu alles op alles zet om te voorkomen dat anderen in diezelfde val gaan trappen. Voor het verkeer naar Dennis Mooij. Er staan nu 54 files. Het begint druk te worden op de weg. Rond Rotterdam loopt het vooral vast op de A15 richting Europoort. Tussen Spijkenisse en de Thomassentunnel staat het stil over 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De weg is afgesloten. Nieuws via de NOS nu. Nederland gaat zijn kennis over het omgaan met een veranderend klimaat delen met andere landen. En daarvoor is een zogenaamde Champions Group opgericht. Op de klimaattop in Egypte geeft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het startsein van die kampioenengroep. Minister Harbers, goedemiddag. Goedemiddag. Wat hebt u dat mooi gekozen, Champions Group? Ja, het is een Champions Group, een kampioenengroep. Maar het is natuurlijk wel een discutabele eer. Want het zijn wel landen die ook noodgedwongen kampioen zijn in het aanpassen aan een veranderend klimaat. Want het gaat om allemaal landen die een delta hebben, een kustzone. Waar je natuurlijk je echt moet voorbereiden op bijvoorbeeld de rijzende zeespiegel of andere dingen met water. En die landen gaan die kennis met elkaar delen? Of is het ook de bedoeling om weer andere landen daarin te laten delen? Ja, we beginnen met dat deze landen hun kennis meer met elkaar gaan delen. Heel vaak doen we dat nu gewoon al 1-op-1 tussen landen. Maar we moeten dat eigenlijk van dat bilaterale 1-op-1 naar een groep brengen. Hè? Want dan worden we allemaal beter van. Ieder land heeft deze kennis nodig. En we willen dat op een heel praktische manier gaan doen, waardoor die kennis ook weer toe te passen is voor andere landen die later willen aansluiten. Want alle landen die moeten zich voorbereiden op het veranderende klimaat. En ja, dan proberen wij die richtlijnen die de internationale gemeenschap geeft, het internationale panel voor klimaatverandering, die proberen wij dan te vertalen in goede adviezen van wat ieder land kan doen om zich voor te bereiden. En dat gewoon op een hele praktische manier vorm te geven. Ja, heel praktisch. Dan moet ik gewoon denken aan, zo bouw je dijken. Bijvoorbeeld ervaring daarmee, hoe je met rivieren omgaat, hoe je dijken bouwt, hoe je voorbereidt op een veranderend klimaat. Onze kennisinstellingen kunnen daar een grote rol bij spelen, maar we willen onze kennisinstellingen en ook instituten zoals Deltares, die willen we ook verbinden met andere kennisinstellingen in de wereld. En dat dan wel heel praktisch toegepast op de situatie in de landen. Even kijken of we de verbinding met minister Harbers in Egypte kunnen herstellen. Minister Harbers die kondigt aan dat er een Champions Group is opgericht. En landen die heel veel weten over hoe we omgaan met dijken en het wassende water, hoe we daarmee om kunnen gaan. En die kennis dan met elkaar te delen en later ook weer met andere landen. Tot zover, want die verbinding, dat wordt hem niet meer, maar dat weten we dan in ieder geval. Goed, het leek zo mooi, geld beleggen in digitale munteenheden en met de vette opbrengst een huis in Spanje kopen. Nou, dit droomscenario van Mahatma Rivier uit Enschede bleek uiteindelijk een financiële ramp. In 4 maanden tijd werd ze voor €80.000 opgelicht zonder het heel lang door te hebben. Het begon allemaal met een hele mooie advertentie op internet, vertelt ze aan ons verslaggever Laura Kors. Dat was een advertentie van Elon Musk, die vertelde over bitcoins en dat hij de gewone mens wilde helpen met bitcoins om snel rijk te worden. Nou, bitcoins heeft mijn interesse al heel lang en ik was er eigenlijk al een paar jaar mee bezig. Dus ik ben toen gaan googlen op die site, Finutrade, en ik zag helemaal niks, geen slechte berichten. En toen heb ik me eens aangemeld. Dan moest je instappen voor €250. Heb ik gedaan. Zo is het verhaal begonnen. Dit gebeurde allemaal hier. Hier is het bureau. Dus dit is eigenlijk het plaatsdelict. Ja, zou je kunnen zeggen. In het begin ging het allemaal lekker. Na het overschrijven van de €250 werd ze elke dag gebeld door een persoonlijk expert die haar vertelde wat ze moest doen. Alles ging eigenlijk heel voorspoedig en ik verdiende best wel veel geld. Mijn geld ging, ja, vermeerderde zich heel snel. Dat is natuurlijk wel lekker. Dat was heel lekker, natuurlijk. Tijdens die dagelijkse telefoontjes ging het soms ook over andere dingen. Zo deelden ze persoonlijke anekdotes, bijvoorbeeld. Dat hij een vrouw had en een kind en dat hij pijn in zijn rug had. Op een ene dag had hij de pijn in de rug, de andere dag was hij moe. En, nou ja, ik had eigenlijk een hele goede band, kreeg ik met die kerel. Zo worden mensen langzaam klaargestoomd om opgelicht te worden. Boiler room fraude is het woord. Want tot dusver werd haar geld meer waard. Totdat. Ik ben eigenlijk in de val gelokt doordat ik volgens hem fouten maakte. Dus ik heb een keer een verkeerde coin aangeschaft. Naderhand bleek natuurlijk dat het allemaal oplichting was. Maar dat wist ik op dat moment niet. Dus ik dacht dat ik een fout had gemaakt. Waardoor ik, als ik niet meer geld zou bijstorten, al mijn geld kwijt zou zijn. En zo ging het door. Rivier maakte volgens de handelaar steeds fouten die ze dan recht moest zetten door snel geld over te maken. 10 à 15.000 euro per keer. Want toen ging mijn telefoon. Is dit uw ringtone? Ja. Is dat Celine Dion? Kijk, dit is nog steeds Engeland die belt. Dus dit zijn de oplichters die mij nog steeds bellen. Ja, serieus. Ik word nog steeds dagelijks gebeld vanuit Denemarken, Zweden, Engeland, Duitsland. Omdat ze nog steeds proberen om je alsnog in de val te lokken. Nog steeds? Ja, nog steeds, na maanden. Zij denken dus nog steeds dat er bij u wat te halen valt? Ja. Het stopte toen de fraudedesk van de Rabobank belde over verdachte transacties. Nou, op dat moment zakt de grond onder je voeten. Echt verschrikkelijk. De Rabobank kent deze vorm van fraude goed. Ze kende het zeker. En ze hebben mij ook ingelicht over boiler room fraude, want dat is het. En ook over die telefoontje die ik net kreeg. Dat vertelden ze ook, dat ze alsnog proberen je gewoon geld af te troggelen door te doen. Van als je nu nog wat investeert, kan je al je geld weer terugkrijgen. Er wordt zoveel gewaarschuwd voor fraude, voor oplichting. En u bent ingestonken. Ja. Zeker. En u zegt over uzelf, ik ben een slimme vrouw. Ja. Ja, hoe is het mogelijk? Ja. Was u een beetje inhalig, een beetje hebberig? Ik kan het zo noemen, ik voelde dat niet zo. Ja, ik was onnozel. En misschien is dat wel het juiste woord. Ik was niet dom, maar onnozel en naïef. De buitenwereld heeft zijn of haar oordeel over u. Zeker. Klaar, van die vrouw was zo stom. Heel eerlijk gezegd, dat oordeel zegt niets over mij. Dat oordeel zegt wat over die mensen die oordelen. En dat kan ik daar heel goed laten. En ik heb één ding gedacht van, weet je, ik kan niet. Ik kan mijn verleden niet veranderen. Ik kan niet veranderen dat ik erin ben gestonken. Maar ik kan het wel gebruiken om mensen te waarschuwen. Rivier schreef een boek. Foeke de Foek opgelicht. Dus dit boek. Ja, Foeke de Foek. Dus normaal gesproken zeg je fuck it. En ik zeg Foeke de Foek. Als een soort elegant scheldwoord. Daarin leg ik dus uit hoe je alsnog erin kan ingezogen wordt. En waarom mijn man daar niet ingezogen is en ik wel. En dat antwoord is? Kijk, mijn man is in een stabiele omgeving opgegroeid met veel liefde en aandacht. En genoeg geld. En ik ben opgegroeid met een enorm tekort. En mijn leven begon in een kinderthuis. Met armoede, met te weinig liefde, te weinig aandacht, te weinig geld. Dus een hele onstabiele basis had ik als kind. Dus die persoon die zat precies in uw onzekerheden, op uw gevoelige punten te drukken. Juist, juist. Ja, ik zeg ook wel eens, we hebben recht op onze fout. En dit was een fout die, waarvoor ik heel veel lesgeld heb betaald. €80.000. Tell me about it. Ja, ik weet het. Heel veel geld. Had maar Rivier uit Enschede, die mensen met haar verhaal wil waarschuwen. zou een uitkomst kunnen zijn voor heel veel mensen die flink overgewicht hebben. Verzekeraars vergoeden een medicijn dat de eetlust vermindert, zodat je afvalt. Alleen moet je aan zoveel regels voldoen om die vergoeding te krijgen, dat veel mensen dan zelf maar die ruim 100 euro per maand neertellen. En wie dat niet kan, ja, die heeft pech. Niet goed, zegt internist Ariane van Bon. En zij is zo te gast in één vandaag. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Morat El-Wakili. Ruim de helft van de 7,5 miljard euro die het kabinet uittrekt voor bereikbaarheid van nieuwe woonwijken gaat naar openbaar vervoer. Verder gaat een derde naar voorzieningen voor auto's en ruim 10% naar fietspaden. De CIA voert in Turkije overleg met de Russische Veiligheidsdienst. De diensten spreken over de gevolgen voor Rusland als het Russische leger nucleaire wapens inzet in Oekraïne. Het gaat niet om onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne is op de hoogte gesteld van het gesprek. De Amerikaanse president Biden en zijn Chinese collega Xi hebben afgesproken om de communicatielijnen kort te houden. Daarvoor worden speciale diplomaten aangesteld. In aanloop naar de G20-top op Bali spraken de twee wereldleiders ook over de oorlog in Oekraïne. Ze zijn het erover eens dat er nooit een nucleaire oorlog moet komen. 1000 Belgische agenten hebben in Brussel hun collega herdacht die vorige week donderdag werd doodgestoken. De agenten hielden onder meer een minuut stilte voor het Justitiepaleis. De omgekomen agent van 29 werd in een politieauto in Brussel-Noord in zijn nek gestoken en overleed later in het ziekenhuis. En van Morat naar Peter Kuipers-Munneke voor het weer. Er trekt op dit moment een veld met lage bewolking over het land. En het verschil met de zonnige gebieden is nogal abrupt. En dat betekent dat echt op nog geen 5 kilometer afstand het op de ene plek helemaal grijs kan zijn. En een klein stuk verderop is het strak blauw. Die blauwe luchten, dat wat je er nog van ziet met het huidige zonsondergang, die zitten vooral in het noorden, westen en zuiden van het land. In het midden en oosten is die lage bewolking aanwezig. En vannacht wordt het op de meeste plaatsen bewolkt. Sterker nog, dan gaat het ook wat regenen. Dat is vanavond al, maar zeker ook vannacht. En die regen die komt vooral terecht in het zuiden, midden en westen van het land. Het wordt in de loop van de nacht ook steeds zachter. Dus het is een beetje koud, hè? Voel je nu ook. En uiteindelijk, zo aan het eind van de avond, is het zo'n 3 of 4 graden. Maar in de loop van de nacht, dan neemt de temperatuur toe. En morgenochtend is het dan een graad of 10. En morgen overdag wordt het dan zo'n 11 of 12 graden. Dan hebben we 's ochtends de laatste buitjes nog in het noordwesten van het land. Dan is het morgen verder een bewolkte, maar wel droge dag. Met ook niet al te veel wind. En helemaal aan het eind van de dag, begin van de avond, gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En die regen dat trekt dan in de nacht van morgen op overmorgen over het land. Peter, dankjewel. Dennis, hoe is het op de weg? Nou, het is vooral druk in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Zo staat er bij Rotterdam op de A15 richting Europoort tussen Spijkenisse en de Thomassentunnel 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen in de tunnel. Maar de weg is inmiddels weer vrijgegeven. Je hebt nog wel een kwartier vertraging. Aan de andere kant van de stad op de A16 richting Breda tussen Kralingen en Ridderkerk 25 minuten vertraging. De meeste vertraging nu op de A27 echter. Vanuit Almere naar Gorkum tussen Beeldhoven en Hagestein 14 kilometer. 3 kwartier extra bij de kwijt. Vanwege een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Noorwegen bereidt zich voor op een aanslag door Rusland. Want dat die er komt, dat weten ze daar wel bijna zeker. We gaan het zo over hebben. Nu eerst een medicijn tegen overgewicht dat bestaat. Maar niet alle mensen die ermee geholpen zouden zijn, die krijgen het ook. Sinds april is het mogelijk om af te vallen met behulp van een medicijn dat de eetlust remt. Maar de groep die daarvoor in aanmerking komt, die is maar beperkt. Waardoor er mensen buiten de boot vallen. Tenzij ze het zelf kunnen betalen. Daar praat ik over met Ariane van Bon, internist bij het Rijnstate Ziekenhuis en Vitalis. Dat is een kliniek tegen overgewicht. Goedemiddag mevrouw van Bon, fijn dat u er bent. Ja, goedemiddag. 2 obesitasmedicijnen dus, hè, die nu vergoed worden in de basisverzekering. En ik begrijp verder dat de meeste mensen krijgen een middel dat heet Saxenda. Wat zijn uw ervaringen daarmee? Ja, er zijn inderdaad 2 soorten medicijnen. Dus 1 medicijn, de Saxenda, wat u ook zegt, hè, dat zijn injecties. En dan hebben we medicatie in tabletten. Ja, dat heet als merknaam, is dat dan Mysimba. En beide medicijnen mogen we inderdaad voorschrijven bij een groep mensen met overgewicht inderdaad. Ja, en daar val je dan vanaf dus, als je dat medicijn neemt? Ja, een deel van deze mensen valt daar vanaf. Dus wat we doen is dat de mensen die in aanmerking komen voor de vergoeding, daar schrijven we de medicijnen naast gezonde leefstijlinterventie schrijven we die voor. En 16 weken later gaan we kijken van, goh, is het inderdaad gelukt om af te vallen. Dus niet iedereen valt ermee af, maar een hele grote groep wel. Ja, maar daarmee raakt u al aan de regels, hè, die er zijn om hiervoor in aanmerking te komen. U spreekt natuurlijk mensen die al jaren worstelen met hun eetpatroon, met hun gewicht. Wat zijn dat voor verhalen? Ja, de verhalen van die mensen zijn elke keer opnieuw verdrietig, triestig. En die doen je wat, hè? Want die mensen hebben een laag zelfbeeld of zijn heel erg onzeker of hebben heel veel angst. Dus ja, dat is wel heel mooi om deze groep te kunnen helpen. En op dit moment, die groep is gewoon, die is groot. En die zal ook eerst echt de leefstijl op orde moeten hebben. Heel veel mensen hebben dit ook wel geprobeerd. Want dus is dat het probleem? Sorry, u hebt het nu een paar keer genoemd. Maar je leefstijl, is dat het probleem bij het merendeel van de mensen? Nee. Dat is een deel van het probleem. Mm. Dat is nooit alles. Hè. Dus er zijn mensen die bijvoorbeeld in de overgang veel zwaarder worden. Door zwangerschappen kan je zwaarder worden. Als je somber bent of slecht slaapt. Dus er zijn verschillende of heel veel stress. Hè. Dus als je bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat, geeft veel stress. Ja, en daar kan je ook zwaar van worden. Dus het is nooit één onderdeel. Maar dat is natuurlijk wel nog iets wat we kunnen bieden. Hè. Dan kijk nog eens goed naar je leefstijl. En daar hebben we ook al die gezond leefstijlinterventies voor opgericht. Hè, dat iedereen daar rustig de tijd mag nemen om te kijken, goh, wat kan je allemaal nog zelf verbeteren? Waar kan je weer grip op krijgen? Ja, en verder is dan zo'n medicijn een steuntje in de rug. Hè. Dat kan je daarbij op weg helpen of erbij helpen. Ja, zeker. Ja, maar Lammert, we hebben er al een paar keer naar gewezen. Dat medicijn is niet zomaar voor iedereen die te zwaar is te krijgen. Nee, we hebben aan de Stichting Farmaceutische Kengetallen gevraagd hoe vaak die twee obesitasmedicijnen sinds april zijn voorgeschreven. En dat is ongeveer 10.000 keer. Vooral het middel Saxenda wordt door veel mensen gebruikt. 9.000 mensen zijn dat. En de rest gebruikt dat middel Mycimba. Fluffele Klei is één van de personen die Saxenda gebruikt. Ze was op een gegeven moment 116 kilo. Viel op eigen kracht een beetje af, maar is met behulp van Saxenda nu 93 kilo. En zij vertelt hoe haar leven was voordat ze dat medicijn ging gebruiken. Altijd trek hebben. Altijd. Als je ergens langs liep, de geur in je neus. Altijd. Ik heb altijd ook hongergevoel gehad. Uiteindelijk dacht ik van, ik wil voor mezelf van dat jojo af. Want ik kan heel makkelijk afvallen, maar ik kom ook heel makkelijk bij. Dus ik viel 10 kilo af en dan kwam ik weer 12 kilo bij. En dan was ik eigenlijk altijd bezig met eten. Altijd. Als ik op een feestje was, dan kwam er een schaal met bitterballen. En dan was ik alleen maar met die bitterbal bezig en niet meer met het gesprek bezig. En nu kan ik één bitterbal nemen en dan heb ik voldoende. Ja, dat is het verhaal van Fleur. Mevrouw van Bon, kunt u uitleggen hoe, op welke manier dat middel haar dan helpt? Ja, dit middel wat zij gebruikt, dat zijn de injecties. En dan spuit je zelf verzadigingshormonen toe in een hogere dosering dan dat je eigen lijf kan maken. En dat geeft in je hoofd, op je eetcentrum, meer verzadigingsgevoel. En je maag die ontledigt zich ook trager, zodat je ook sneller vol zit. Ja. Dus dat werkt eigenlijk op twee manieren. En dat werkt goed, hè? Dat hoor je ook wel. Ja, in je hoofd is ook blijkbaar, hè? Ook dat je niet meer steeds ermee bezig bent. Dat gevoel van ik moet eten, ik heb honger, dat verdwijnt bij heel veel mensen. Ja. Maar dat, nou dan, de crux van dit verhaal is dat u dus niet iedereen kunt helpen met dat medicijn die u zou willen helpen. Want er zijn dus die regels. Hoe zit dat dan precies? Want wie moet u dan wegsturen? Ja, wat we nu, de regels die er op dit moment zijn, is eerst dat je dus een jaar die gezond leefstijlinterventie moet hebben gevolgd. Dat is een cursus. Liefst ook. Je krijgt van, goh, hoe bouw je bewegen, eten en ook goed nadenken. Hè. Sommige mensen die hebben ook wel echt nog een, het verdriet wat ze van vroeger wegaten bijvoorbeeld. Hè. Dan chargeer ik een beetje, maar daar moet je natuurlijk ook op letten. En wat je, en na dat jaar, liefst heb je dat ook dan nog niet succesvol afgelegd. Wat we een beetje, dat is natuurlijk een moeilijke term, hè, wat is niet succesvol. En dan mag je met de groep met een BMI boven de 40 altijd voorschrijven. Of mensen met een BMI van 35 met bijkomende ziekte. En dan gaat het over de groep met de Saxenda. En de Mycimba groep, die mag je met een lage BMI wel voorschrijven. Ja. Maar er zijn wel mensen, ook zeker dat jaar volgen van gezond leefstijlinterventie. Heel veel mensen hebben al heel lang zijn ze ermee bezig. Of ze hebben een lichamelijke aandoening, waardoor ze veel minder goed bijvoorbeeld kunnen bewegen, omdat ze last hebben van hun knieën of in een rolstoel zitten. En dan of zou u zeggen, gebruik dat middel nou, want dan krijg je even die boost. Ja, en dat kunt u dan niet. Nee, dus het liefst zou je voor een aantal groepen echt wel zeggen van, goh, zouden we die eerder mogen inzetten dan de huidige regelgeving? Ja, dat klopt. Mm-hmm. Ja, en dan nu? Want ja, er zijn dus mensen die zeggen, dan betaal ik het zelf wel. Maar er zijn ook mensen die dat niet kunnen. Dus ja, wat te doen? Ja, dat blijft natuurlijk krom. Hè. Als je het zelf kan betalen, dan kan je het in principe zou je het zelf kunnen kopen. Kijk, het moet natuurlijk nog wel steeds een dokter zijn die het recept tekent. En ik ga ervan uit dat iedereen hetzelfde handelt. Hè, wij als internisten in Nederland. En dat we zeggen, ja, goh, je moet ook echt wel aan die gezond leefstijl werken. Ja. Dus niet dat je het zomaar voorschrijft. Zo van, nou, dan ga je wel afvallen. Het is wel samen in combinatie met die gezonde leefstijl. Dat we het voorschrijven. Ja, nou, ik dank wel voor uw uitleg. Ariane van Bon was dat, internist, gespecialiseerd op het terrein van overgewicht. En we hadden het over die anti-obesitas-medicijnen die sinds april vergoed worden door de zorgverzekeraar, maar niet voor iedereen. Feit of fictie? Gaat Lammert over parttime werken en burn-outs? Hoe zit dat? Sander Schimmelpenning vindt al een lange tijd dat te veel Nederlanders parttime werken. In college toe kreeg hij de vraag, zorgt fulltime werken dan niet voor meer burn-outs? En zijn antwoord is opvallend. Heeft niets te maken met het aantal gewerkte uren. Burn-outs in Nederland komen vaker voor bij mensen die parttime werken. Die zijn namelijk allerlei dingen aan het combineren en dat is pas echt stressvol. Ja, volgens Schimmelpenning dus komen burn-outs vaker voor bij mensen die parttime werken. En ja, dat ben je dus uit gaan zoeken. Ja, absoluut. En er is veel onduidelijkheid over de burn-out zelf en burn-out gerelateerde klachten. En daarom belden we eerst even met Christian Vinkers. Hij is hoogleraar stress en veerkracht aan het Amsterdam UMC. En schreef een boek over burn-outs. En hij schept duidelijkheid. Burn-out klachten en burn-outs worden vaak door elkaar gehaald. Burn-out, daarmee wordt vaak de ziekte bedoeld, hè? Dat mensen ziek thuis komen te zitten en burn-out klachten, dat is eigenlijk gewoon een vorm van lichte stressklachten die heel veel mensen hebben en die weinig met die ziekte, hè, dat ziek thuis zitten met de burn-out te maken hebben. En dat is nogal verwarrend. Ja, inderdaad nogal verwarrend, want in de uitzending bij College Tour heeft Schimmelpenning het over burn-outs. En we hebben even contact met hem gehad en gevraagd naar zijn bron. Maar in het artikel waar hij zijn informatie vandaan heeft, wordt weer gesproken over stressgerelateerd verzuim. En niet per se over burn-outs. Want toch maar even, wat is een burn-out dan precies? Ja, nou ja, Vinkers is dus zelf een van de experts op dit gebied. Maar ook hij zegt dat wetenschappers nog heel weinig weten van de burn-out. Ook dokters kunnen geen goede diagnose stellen. Niemand weet dus eigenlijk precies wat een burn-out is. En ik, en dus ook niet waardoor dit wordt veroorzaakt. En hij zegt daarom... Ik zou zeggen dat als psychiater en als stressonderzoeker zou ik zeggen, we weten ongelooflijk weinig erover. En dus hoe zekerder mensen uitspraken doen over de oorzaken van burn-out, hoe meer ik ze zou wantrouwen. Ja, en daarom kan hij zich niet vinden in de uitspraak van Schimmelpenning. Oké, dan gaat het over de burn-out. Maar als je dan kijkt naar die burn-out-gerelateerde klachten, klopt dan die bewering van Schimmelpenning wel? Ja, dat vroegen we Swanneke van den Heuvel. Zij werkt voor TNO en samen met het CBS publiceert ze elk jaar de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, onder meer over burn-out klachten. En zij leest heel veel onderzoeken. Wat ik zelf wel vaak in ander onderzoek tegengekomen ben, is dat mensen die parttime werken meer last hebben van burn-out klachten. Dat kom je vaak tegen. Maar je moet hier niet te snel conclusies aan verbinden, zegt ze. En dan lijkt het zo in de cijfers van, hey, die parttimers die hebben meer burn-out klachten. Dus parttime werken is helemaal niet goed. Ja, zo simpel ligt het dus niet. Dus het is vaak omgekeerd. Zo van, doordat die klachten er al waren, gaan mensen parttime werken. Mensen nemen zichzelf, zegt zij, dus al in bescherming door minder te gaan werken. Ja, en dat zegt niet alleen zij, maar ook Jurian Penders, medisch directeur van Arbodienst Human Total Care. En hij noemt nog een verklaring waarom parttimers gemiddeld meer burn-out klachten hebben. In zorg en onderwijs zien we veel mensen die werken daar omdat ze zich verantwoordelijk en betrokken voelen. En dat zijn persoonskenmerken die weer at risk zijn voor het ontwikkelen van een burn-out. En je ziet dus ook dat met die hoge aantallen parttimers in het onderwijs, je juist daar ziet dat er ook meer uitval is door burn-out en burn-out-achtige klachten. Dus er is ook een beetje kip-ei daarin. Oh ja, dus komen burn-outs vaker voor bij mensen die parttime werken dan? Ja, stressgerelateerde klachten en stressgerelateerd verzuim komen zeker vaker voor bij mensen die parttime werken. Dat is een feit, maar dus ook een kip-of-ei verhaal. Maar over burn-outs zelf, de ziekte, weten we volgens hoogleraar Vinkers zo weinig dat je hierover weinig stellige uitspraken kan doen. Dus dat is toch fictie. Gaan we even naar de realiteit van de weg, Dennis. Nou, op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam heb je nu veel vertraging. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel staat 6 kilometer. Op onthoud is een half uur. De meeste vertraging heb je echter bij Utrecht. Op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en Nieuwegein staat 13 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is ruim een uur. Nieuws via de NOS dan. 14 jaar cel plus tbs en een beroepsverbod van 5 jaar. Dat is de straf die het Openbaar Ministerie eist tegen de man die verdacht wordt van het misbruik van en de moord op de 14-jarige Esmee. Eind vorig jaar verdween ze en op oudjaarsdag werd ze doodgevonden in een park in Leiden. NOS-verslaggever Sander van Hoorn heeft de zaak de hele dag gevolgd. Sander, wat een triest verhaal toch, hè? Na de eis kwam de verdediging nog aan het woord. Hoe reageerde die daarop? Ja, die vinden de straf eigenlijk te hoog, maar vinden vooral daarna pas aan die gedwongen verpleging, die gedwongen behandeling te beginnen. Want het idee daarvan is dat de man van zijn problemen die hij heeft waardoor hij haar gewurgd heeft, en van de problemen die hij heeft waardoor hij valt op tienermeisjes, dat hij daarvan afgeholpen wordt. En dat, zegt de verdediging, is in het belang van de maatschappij. En probeerde zo het debat te schetsen wat ook wel degelijk gevoerd wordt in kringen van psychiaters en behandelend artsen, dat naarmate je langer wacht met het behandelen van iemand, en zeker op het moment dat je iemand in de tussentijd in een hard milieu als een gevangenis stopt, dat je dan eigenlijk dweilt met de kraan open. En dat je daar dus als verdachte, als veroordeelde, maar ook als maatschappij niets bij opschiet. Mm-hmm. Ja, de ouders van het meisje van Esmee die waren ook in de rechtbank. Zij hielden eerder op de dag een emotioneel betoog. Wat was hun reactie op de strafeis? Nou, die strafeis, tevredenheid, al wel gezegd werd natuurlijk ook tijdens de zitting door de ouders die daar een emotioneel betoog hielden. En ze hielden tot de verdachte en vroegen wat voor iemand dit. Maar goed, een emotioneel betoog waarbij zij ook zeiden, geen enkele straf, hoe hoog of hoe laag ook, kan ons wegnemen. Het brengt Esmee niet terug. Esmee zal nooit ouder worden dan de 14 jaar was. De 14 jaar die ze was toen ze van het leven beroofd werd. Dus wat dat betreft, ja, zal dat dus niet uitmaken. Maar wat er wel gebeurde, terwijl de verdediging zei dat die straf eigenlijk veel te hoog was, toen verlieten ze even de publieke tribune, niet uit protest, maar omdat het ze op dat moment wellicht even te veel werd. Ja. Weet jij wanneer de rechter uitspraak gaat doen? Nee, want dit is natuurlijk zo'n groot verschil van inricht. Hè? De officier van justitie die zegt hardstraffen, 14 jaar, want doodslag en een relatie die niet mocht, een ontucht. Een advocaat die zegt nee, dit moet heel veel lager. Dus er wordt op dit moment op elkaar gereageerd. En daarna pas gaat de rechtbank besluiten hoe lang ze nodig hebben om dat alles tegen elkaar af te wegen. Met in het achterhoofd natuurlijk dat er uiteindelijk wel een meisje van 14 om het leven is gekomen. Precies een jaar geleden. Ongeveer. Vanuit de rechtbank in Den Haag, Sander van Hoorn, dankjewel. Gaan we naar het hoge noorden, naar Noorwegen om precies te zijn. Sinds de sabotage van de Nord Stream pijpleidingen is daar het leger in een hogere staat van paraatheid. En 2 weken geleden werd er nog een trapje opgeschaald. En dat had te maken met de onzekere geopolitieke situatie. Met het onvoorspelbare gedrag van grote buurman Rusland. Buitenlandredacteur Luc Mulder is er geweest vorige week in Noorwegen. Dag Luc. Paraatheid gaat omhoog. Wat betekent dat precies? Het betekent dat er onder andere op bepaalde kritieke plekken in de Noorse infrastructuur militairen worden geposteerd. Dus het gaat dan om bruggen, maar ook heel veel om gas- en olieinstallaties. Dat is voor Noorwegen een belangrijke inkomstenbron. En dus het gaat om meer militairen op straat, maar het gaat ook om een meer bewustmaken van de bevolking, van het feit dat er iets aan gaande is in de wereld, en op die manier ook proberen de bevolking te betrekken bij, als ze gekke dingen zien, ze melden en dat soort dingen. Mm-hmm. Wat er gaande is in de wereld, maar wat zijn dan de zorgen van de Noren specifiek? Nou ja, zoals ik net al heel even aanstipte, ze zijn een van de enige overgebleven grote gasexporteurs van West-Europa. Er lopen hele grote pijpleidingen tussen Noorwegen en het Europese vasteland, tussen Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Er gaat ook olie onze kant op. En ja, die bommen bij de Nord Stream hebben laten zien dat die pijpleidingen best wel makkelijk kapot zijn. En als dan de grote toevoer van gas naar Europa stokt, dan hebben we een heel groot probleem, zowel in Noorwegen als in Europa. Ja, ja, nou heb je, je gaf even aan, van je ziet daar dus ook meer militairen op straat. In ieder geval mensen in uniformen. Ja. Daar heb je ook met twee mannen gesproken, een student en een leraar, geloof ik. Ja. Die daar stonden bij een grote gasinstallatie waar je was. Ja. Vertel eens, wat waren dat militairen, reservisten? Ja, nou dat is de Heimwehrnet. Dat is een soort van goed getrainde reservistenafdeling. Dus die trainen echt vrij regelmatig, zijn goed uitgerust. En dat is eigenlijk de eerste slag die nu soort van gemobiliseerd wordt. Dat zijn de gasten die nu overal op straat komen. En dat zijn dus inderdaad, ja, ik sprak twee mannen. Een jongen die was masterstudent en een jongen die gaf normaal les in wiskunde en natuurkunde. En die stonden nu al een paar weken in Kolsnes, zoals die gasinstallatie. Ja, die waren daar, die waren op missie in eigen land. Ja. Dat hadden ze zelf ook niet helemaal verwacht. Ik vroeg, had je dit nou gedacht dat je een jaar geleden, dat je nou hier zou staan in je eigen land, in je eigen uniform? Nou, dat vonden zij zelf ook wel een wonderlijke gewaarwording. Maar ja, ze zeiden ook, wij zijn paraat als het nodig is. Dat is waarom wij bij dit legeronderdeel zitten. Maar dat is inderdaad een van de belangrijke onderdelen van deze paraatheid. Ja. Is dat deze... Die liepen daar wacht? Of wat, ja, die staan daar op wacht. Die bivakeren daar. Die hebben echt een kamp opgeslagen. We mochten de barakken niet in, want de nachtploeg lag net te slapen toen wij er waren. Maar ja, die zijn er gewoon echt wekenlang van huis op missie in eigen land om het land te beschermen. Ja, ja, omdat de Noren zich zorgen maken, Lammert, niet onterecht. Nee, het is zeker niet overdreven, want een paar weken geleden werd er in het noordelijk gelegen plaatsje Tromsø een Russische spion opgepakt. Inmiddels weten we vrijwel zeker dat hij Mikhail Mikushin heet. Maar hij deed zich voor als een Braziliaan onder de naam José Assis Diamaria. Je moet me maar verbeteren, Luc, als ik al die namen verkeerd uitspreek. Deed hij jarenlang onderzoek naar het Arktisch gebied. En dat gebied is van strategisch groot belang, want daar grenst Noorwegen aan Rusland. En aan de Russische kant van de grens ligt een groot deel van de nucleaire wapens van de Russen. Ja, dus die zat daar al jaren? Die zat daar al jaren, ja. Ja, en dat is eigenlijk een van de dingen waar Noorwegen ook wel een zwakte lijkt te hebben. Ze zijn een heel open land. Ze hebben een cultuur van openheid. Dus ja, ik sprak daar een man van de Defensieuniversiteit, een onderzoeker van de Defensieuniversiteit, die al jarenlang de Noorse zwaktes in kaart heeft gebracht. En ik vroeg hem van, nou, hou jij nou ook rekening met een aanslag op Noors gebied? En dit is wat hij toen zei. Ja, dat geloof ik absoluut. Explosionen med Nord Stream-ledningene leser jeg i hvert fall som en klar signalering fra Russland til Vesten. Nei. Om at vi har kapasiteten til å ødelegge energiforsyningen til Europa. Et aantal woorden kunnen we verstaan. Ik versta het gewoon Noors. Ja, zei hij in ieder geval. Ja, absoluut, zei hij. Nou ja, wat hij hier zegt is dat die aanslag op de Nord Stream-pijpleiding, dat hij dat interpreteert als een soort van waarschuwing. We zijn in staat om de gastoevoer naar Europa kapot te maken. En die Nord Stream-pijpleidingen waren niet in gebruik. Hè. Dat is wel belangrijk om te weten. Daar liep op dat moment alleen maar het gas door wat erin zat. Maar er werd niks doorheen gepompt. Dus hij zegt, van dit was een soort van even de muscles flexen, zoals de Amerikanen zeggen. Even laten zien waar we toe in staat zijn. En hij zegt ook, gecombineerd met al die informatie die de Russen al hebben, de Russen weten precies alles wat ze nodig hebben om een aanslag te plegen. Ja, en dat is ook niet zo moeilijk, want je kunt spionnen jarenlang in dat land laten onderduiken en doen alsof ze een wetenschapper zijn en dan intussen toch op die informatie afgaan. Maar je zei al, die Noorse cultuur van openheid, ze hebben ook gewoon alles prijsgegeven, toch? Waar alle leidingen lopen. Ja, nou ja, en dat zegt die Strummen, die onderzoeker die we spraken, die zei van ja, dat is misschien een beetje naïef. De Nooren zijn wat dat betreft een beetje naïef geweest. Maar ja, die informatie is dus absoluut beschikbaar. En de Russen weten alles wat ze nodig hebben om eventueel een aanslag te plegen, zegt hij. Dus hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat ze de komende maanden absoluut een poging gaan doen. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag, kan je daar nog tegen beschermen als de Russen alles al weten? En hij zegt van, nou ja, het is natuurlijk nooit uit te sluiten dat er een aanslag komt. Er is zoveel, maar waar het om gaat en waar het ons als Noren waar wij als Noren op inzetten, is dat wij alles zo goed in de gaten houden dat als er iets gebeurt, dat wij met heel veel overtuiging kunnen zeggen, deze persoon is hierbij betrokken of dit schip is hierbij betrokken. Want dan kunnen we een dader aanwijzen. Want bij de Nord Stream-pijpleiding weten we nog steeds niet officieel wie er die pijpleiding heeft opgeblazen. En dat is precies de ruimte, is in ieder geval zijn analyse, die Rusland heel graag gebruikt. Want in dat scenario dat de pijpleidingen van Europa naar Noorwegen opgeblazen worden. Dat station waar wij waren, daar gaat 5% van de gehele Europese gasbehoefte gaat daar doorheen. Dus als je die opblaast, dan heb je in één keer een hele EU 5% minder gas. Maar als Rusland dat dan doet, als ze zo'n aanval doen op Noors grondgebied, dan geldt dan toch het criterium van een aanval op één is een aanval op ons allen van de NAVO-landen? Nou ja, precies. En dat is precies de wiggle room, de ruimte die de Russen hebben. Want de Russen die zijn erop uit om dat te doen zonder dat iemand het doorheeft dat zij het zijn. Ja, ja. En als Noorwegen niet kan zeggen dit is Rusland, als de NAVO niet kan zeggen dit is Rusland, dan kunnen ze ook geen oorlogsverklaring uit. Want wie weet was het wel Noord-Korea. Who knows? Dat is natuurlijk de spin die de Russen constant gebruiken. Dus daarom zegt die Strummen ook, de beste verdediging die wij hebben is paraat zijn, iedereen op de hoogte brengen, zoveel mogelijk ogen en oren inzetten, zodat we alles kunnen zien en als er iets gebeurt, dat wij een goed verhaal hebben en overtuigend kunnen brengen, deze persoon of deze boot zit hier achter. En dan kan je verder gaan. En, ja. En ze willen nu laten zien dat ze dat doen en daarmee afschrikken. Want daarmee is het dus voor de Russen minder aantrekkelijk om een aanslag te plegen, omdat de Nooren altijd zeggen voldoende bewijs te kunnen hebben om iemand aan te kunnen wijzen. Oké, nou en ze laten zien dat ze paraat zijn. Dus daar lopen ook militairen rond op cruciale plekken. Maar merk je ook iets in een soort awareness van de bevolking? Zijn die ook bezig met verdachte dingen opsporen? Of, heel erg. Je ook kent, bijvoorbeeld uit Israël, er ligt een losse rugzak en dat soort dingen. Ja? Dat is heel erg iets waar heel erg op ingezet wordt. En waar ook al nu resultaten van zien. Er zijn heel veel Russen opgepakt die met drones vlogen op illegale plekken, dus bij een vliegveld of bij een radiostation. En die zijn allemaal door meldingen van het publiek is de politie daarheen gegaan. En er zitten nog altijd 7 Russen vast. Luc Mulder, onze buitenlandredacteur, was in Noorwegen. Het verslag daarvan, de beelden daarvan, die zijn te zien vanavond om 6:15 in onze televisieuitzending. Dankjewel. Graag gedaan. Lammert, we zijn bijna aan het einde. Wat is er nog? Even iets heel anders. Eet je wel eens koolraap? af en toe. in zo'n zak. Ja, het is zo'n vergeten groente. Ja. Ja, precies. Maar de koolraap is weer helemaal terug van weg geweest. Omroep Flevoland ging langs bij een gepassioneerde boer, Albert van der Vlies uit Espel, die enthousiast vertelt wat je er zoal mee kunt. Je kan het in salades gebruiken, je kan er frietjes van maken. Ik heb mijn eigen gemaakte soep gecreëerd. Ja, maar mijn moeder maakt de allerlekkerste stamppot koolraap met een halve pot stroop erdoorheen. Ja, maar dan proef je het niet meer. Dan proef je de stroop, ja, inderdaad. Goed, we gaan een keer bij je moeder eten. Goed, dat was het. Onze website is 1vandaag.nl. Hier op de radio, Fleur Wallenburg zometeen met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. De 2022 FIFA World Cup is Qatar. NPO Radio 1 podcast. Er zijn doden gevallen. Meer dan 6.500 migranten overleden. En er zou sprake zijn van moderne slavernij. Toch gaan we allemaal kijken. Het gaat om commerciële belangen. Journalisten, sponsoren, de KNVB, iedereen doet mee. Wat is er gebeurd onderweg naar het WK? En dragen wij daar verantwoordelijkheid voor als we kijken? Wij denken dat dialoog over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent. Samen met Clary Polak onderzoek ik, Hugo Borst, de schaduwkanten van het WK. Luister naar het WK Wegkijken. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. Elk jaar lijdt 1 op de 4 melkkoeien in Nederland aan een pijnlijke ontsteking aan haar uier. Dit wordt vooral veroorzaakt door viezigheid en slechte hygiëne in stallen. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Mensen die een nieuwe auto willen kopen, moeten soms wel een jaar wachten. Er zijn manieren om sneller de weg op te gaan. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is op voorraad en kun je direct rijden. En er gaat ook nog eens €1000 van de prijs af. Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi-dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Nieuwsuit haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Stel je voor, ons kantoor energie neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren.